I że dla wielu ludzi w tej chwili na świecie, myślę, że nadzieja, że można koegzystować inaczej, 70 lat bez wojny, no bo tak to jest, jest po prostu jedną z największych innowacji. Problem z Europą jest trochę taki, że my za naszą granicą ludzie gotowi są umierać za demokrację, a my jesteśmy jakoś tak już nią sfatygowani i znużeni, że jest wiele rzeczy, które traktujemy jako po prostu pewnik i bardzo trudno się w tej starej damie po prostu zakochać jeszcze raz i uwierzyć, że to jest coś naprawdę nowego, a ona potrzebuje takiego wigoru w tej chwili. Moim zdaniem to jest bardzo ważne i ten pogląd, chociaż wiele takich paneli ma po prostu, to jakieś mistrzostwa są w układaniu po prostu tych takich dobrze brzmiących reinventing something, ale generalnie myślę, że Europa potrzebuje takiej nadziei, to jest samo spełniające się proroctwo. Jeśli my w to uwierzymy, to się uda, jeśli nie, to się zawali. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Hanna Kądziela, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego była dzisiaj z nami i Kuba Wygnański, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Dziękuję. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki. Zapraszamy do reklamy. Słyszałaś? Największy przebój lata. Absolutny numer jeden na rynku. Ale dają. Gdzie? W BNP Paribas. W banku? No a gdzie mają dawać najtańszy kredyt gotówkowy? To numer jeden według raportu Rzeczpospolitej. I co? Jak ci to brzmi? No rewelacja! Ty też weź najtańszy kredyt gotówkowy w banku BNP Paribas. Raport Rzeczpospolitej z 24 kwietnia tego roku. Szczegóły na bnpparibas.pl. BNP Paribas. W małym pokoju wystąpi dzisiaj długo oczekiwany Ozzy. W dużym pokoju specjalnie dla Ciebie zagra Janis. A na scenie w łazience usłyszymy Farela. Kup sprzęt Audio Philips i odbierz za darmo bezprzewodowe głośniki lub wyjątkowe słuchawki. Nie czekaj, idź do sklepu i zaproś gwiazdy na koncert do swojego domu. Szczegóły w sklepach objętych promocją w całym kraju i na www.philips.pl/promocje. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 13 maja, jest 22. Małgorzata Maćborska, zapraszam na serwis Trójki. Żrąca substancja rozlała się po wypadku na drodze w Borach Tucholskich, usuwają ją ratownicy chemiczni. Co dziesiąty uczeń trzeciej klasy gimnazjum odwiedza wirtualne kasyna, loterie i zakłady. Większość serwisów dostępnych w Polsce działa bez licencji i też poza kontrolą. Do londyńskiej galerii wrócił obraz Marka Rotki, zdewastowany przez Polaka. Ale na początek najnowsze informacje z tureckiej kopalni, w której wybuchł transformator. Do 17 wzrosła liczba zabitych górników, ponad 200 jest wciąż na dole. Naszym priorytetem jest dotarcie do naszych górników, którzy są pod ziemią, mówi turecki minister do spraw energetyki i bogactw naturalnych. Obecnie w kopalni pracują 4 ekipy ratunkowe. Problemem jest wciąż szalejący pożar. Po zderzeniu cysterny z samochodem osobowym w Borach Tucholskich droga wojewódzka nr 240 łącząca Tuchole ze Świeciem jest całkowicie zablokowana. Trwa usuwanie żrącej substancji, która rozlała się na jezdnię między miejscowościami Błądzim i Bysław. Samochód ciężarowy przewoził substancję niebezpieczną. Jest to materiał ciekły żrący. Tak wynika z listu przewozowego. W tej chwili mam na miejscu tutaj dwie jednostki ratownictwa chemicznego, dwa zastępy, które przygotowują się do przepompowania z uszkodzonych zbiorników tej właśnie substancji. Doszło do niewielkiego wycieku w naczepie tego samochodu ciężarowego. Relacjonuje Arkadiusz Król z Tucholskiej Straży Pożarnej. W wypadku zostały poszkodowane 2 osoby. Kierowca samochodu osobowego został odwieziony do szpitala. Kierowcę ciężarówki na miejscu patrzyło pogotowie ratunkowe. Te informacje budzą niepokój. Co dziesiąty uczeń trzeciej klasy gimnazjum odwiedza wirtualne kasyna, loterie i zakłady. Te wyniki przynosi najnowsze badanie Fundacji Dzieci Niczyje. Blisko 2,5% 14- i 15-latków deklaruje, że korzysta z tych serwisów co najmniej raz w tygodniu. Przeraża nas to, jak łatwo młodym ludziom wejść na te strony, przyznaje Łukasz Wojtasik z Fundacji. Większość serwisów dostępnych w Polsce działa bez licencji i też poza kontrolą, tak więc nie są tam stosowane główne takie podstawowe zabezpieczenia dotyczące przede wszystkim weryfikacji wieku. Część tych serwisów działających legalnie, żeby z nich skorzystać, trzeba się zarejestrować, spotkać z kimś twarzą w twarz, wylegitymować. Część z nich takich wymagań po prostu nie ma. W Fundacja Dzieci Niczyje bacznie przygląda się działaniu serwisów hazardowych i ich dostępności dla osób nieletnich. Zapowiada także szczegółowy raport w tej sprawie. Na razie radzi rodzicom kontrolę stron odwiedzanych przez dzieci i sprawdzanie ich wydatków. Policyjne apele przynoszą efekt. Jest coraz więcej zatrzymań pijanych kierowców dzięki interwencji innych użytkowników dróg. Tylko w weekend w Rzeszowie kierowcy dokonali obywatelskiego zatrzymania 3 pijanych kierujących. Coraz więcej osób mówi, że kiedy zagrożone jest życie innych ludzi, telefon na policję nie jest donosicielstwem. Policja wielokrotnie apeluje, żeby nie być obojętnym na łamanie prawa za kierownicą, mówił Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji. Jeżeli widzimy, że kierowca postępuje źle, trzeba reagować. I coraz częściej Polacy na widok pijanego za kółkiem odpowiadają. Zabieram mu kluczyki. Reagować jak najbardziej. Próbuję go zatrzymać, jeżeli nie jest agresywny, a jeżeli jest to mój znajomy, to bezpośrednio wyrywam mu. Każę mu wyjść z samochodu. Tak właśnie zareagowali w miniony weekend w Rzeszowie aż 3-krotnie. Dziwne manewry wzbudziły niepokój innych kierowców, mówi Paweł Międlar z podkarpackiej policji. To nie pierwsze zdarzenia. W ubiegłym tygodniu na ulicach Rzeszowa przypadkowi świadkowie również zatrzymali nietrzeźwego kierującego. Coraz częściej również otrzymujemy sygnały telefoniczne o takich sytuacjach. Obywatelskie zatrzymanie jest możliwe, jeśli do popełnienia przestępstwa doszło na naszych oczach i istnieje zagrożenie, że sprawca uniknie odpowiedzialności. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Do londyńskiej galerii Tate Modern wrócił abstrakcyjny obraz Marka Rotki zdewastowany przez Polaka, który przekonywał, że jego czyn to manifest artystyczny. Włodzimierz Umaniec tłumaczył, że jest teoretykiem żółcizmu, ale angielski sąd uznał go za wandala i wymierzył mu karę 2 lat więzienia. Podczas gdy Umaniec odsiadywał swój wyrok, konserwatorzy sztuki próbowali usunąć z obrazu czerń na czerwieni jego podpis i dopisek po angielsku potencjalne dzieło żółcizmu, wykonane niezmywalnym flamastrem. Tusz okazał się gorzej niż niezmywalny, przesiąkł przez wiele warstw farby, a miejscami nawet przez płótno. Usunięcie napisu wymagało przetestowania setek różnych rozpuszczalników na zagruntowanych płótnach, na których sam Rotko wypróbowywał swoje pigmenty. Jego technika nakładania wielu warstw farby, żywic, jaj i klejów wymagała wielkiej ostrożności. Napis udało się wprawdzie usunąć, ale rzecznik galerii Tate powiedział, że tusz pozostanie na zawsze pod odrestaurowaną powierzchnią obrazu, wycenianego przez ekspertów podczas procesu Umańca na 5 do 9 milionów funtów. Dzieło należy do serii ponad 30 obrazów wykonanej przez Marka Rotko w 1958 i 9 roku na zamówienie nowojorskiej restauracji Four Seasons. Obrazy nie zawisły w niej jednak nigdy, a 9 z nich artysta podarował galerii Tate na krótko przed swoją samobójczą śmiercią w 1970 roku. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, London. I jeszcze informacja z Hamburga. W towarzyskim meczu Polska-Niemcy jest 0-0. Kwadrans temu rozpoczęła się druga połowa spotkania. Więcej o nim w naszym serwisie sportowym po 23. To był serwis Trójki. Jutro bez deszczu tylko na Pomorzu Zachodnim. Na tym dobre informacje się kończą. Na pozostałym obszarze przelotne opady i burze, natomiast na południu kraju od jutrzejszego popołudnia prawdziwe ulewy, które potrwają do soboty. Od 10 do 12 stopni nad morzem i od 12 do 15 w innych rejonach kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. To jest reklama radiowa. To jest reklama radiowa. Reklama zazwyczaj mówi ci, co masz robić. Co masz robić? Ta reklama zachęca, żebyś to ty powiedział nam, co robić. Skorzystaj ze swoich praw i wybierz, kto będzie sprawował władzę. 25 maja zagłosuj w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 25 maja. Parlament Europejski. Ogłoszenie społeczne. Nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, rien de rien. Non, non, je ne regrette de... prawie 10 minut po godzinie 22. Jacek Hawryluk, kłaniam się, zapraszam na kolonie francuskie. Na to spotkanie czekaliśmy, szybko liczę, 4 lata. 4 lata temu ten artysta opublikował swój ostatni oficjalny studyjny album. Powraca z nową płytą, kompletnie inną od tego, co robił wcześniej, kompletnie inną od tego, co robił 10 czy 15 lat temu. Ale to chyba nic dziwnego, bo taki właśnie jest Filip Katrin. Je suis stress quand tu stresses. Je suis sexy quand tu sexy, sexy, sexy, sexy. Je me sens sexy, sexy. Quand t'es sexy, sexy, je chante toujours les mêmes chansons. Je chante toujours cette chanson. Je suis cool quand t'es cool. Je suis triste quand t'es triste. Je suis stress quand tu stresses. Je suis sexy quand t'es sexy. Sexy, sexy, sexy. Je me sens sexy, sexy, mais cool. Quand t'es sexy, sexy, cool. Je me sens sexy, sexy, sexy, sexy, sexy. Je me sens sexy. To drugi utwór na tej płycie, ale taki pierwszy prawdziwy, bo wszystko rozpoczyna instrumentalna Delta. Tak zaczyna się nowy, długo wyczekiwany album Filipa Katrin zatytułowany Magnum. Długo wyczekiwany, ponieważ pierwsze informacje i pierwsze daty pojawienia się tego albumu jasno wskazywały, że płyta ukaże się jesienią. Takie były zapowiedzi i wtedy też pojawiły się pierwsze single Sexy Cool i Efeminę. Natomiast ostatecznie Filip Katrin i wytwórnia przełożyli premierę tej płyty na wiosnę roku 2014 i dlatego też dopiero teraz ta płyta dosłownie w ostatnich dniach się pojawiła. Pierwsze recenzje pojawiają się, są powiedziałbym takie umiarkowane dosyć, natomiast jeszcze poważnych tekstów, chociażby w tygodniku Les Inrecuptibles, nie czytałem, jeszcze ich nie było. Jaka to jest płyta? Powiedziałem na samym początku, że jest to coś kompletnie innego, bo jeśli Państwo pamiętają, a jeśli nie, to dzisiaj jeszcze przypomnę poprzedni album zatytułowany po prostu Filip Katrin. To były takie minimalistyczne piosenki, zabawy ze słowem, czasami bardzo zabawne, czasami momentami niesmaczne, jak to w przypadku Filipa Katrin bywa, ale pokazujące, że jest to człowiek, który przede wszystkim bawi się drobną formą i lubi zabawy słowne. Tutaj mamy płytę w stylu disco, czyli powracamy do przełomu lat, końca lat 70., drugiej połowy lat 70. Mamy dokładnie odtwarzane brzmienia z tej dekady, tylko to nie jest taka produkcja jak ostatni album Daft Punk, nad którym się zachwycałem, gdzie żywi ludzie wykonują wszelkie partie. Tutaj całość została napisana przez dwóch dżentelmenów, czyli przez Filipa Katrin oraz przez Sebastiana Akotę. To jest DJ Sebastian, tak, tak, to jest ten sam artysta, który związany jest z wytwórnią Ed Banger, który wydaje swoje solowe płyty, który remiksuje niemal wszystkich artystów francuskich, jedna z najpopularniejszych postaci tanecznej muzyki francuskiej ostatnich lat. Zatem Filip Katrin zdecydowanie wkracza na parkiet i ta jego płyta to jest taki retro kicz. Powrót do lat 70., zresztą sama okładka jakaś pokazująca Filipa Katrin z saksofonem, zresztą notabene gra tutaj w jednym utworze na saksofonie, pokazująca go na tle takiej egzotycznej, tandetnej tapety. Coś takiego bardzo lubi Filip Katrin, coś takiego jest w tej muzyce. Oczywiście doskonale zdajemy sobie sprawę, że jest to muzyka, która powstawała tu i teraz, ze względu chociażby na mnogość sampli. W każdym utworze znajdują się sample z różnych kompozycji z lat 70. i także z połowy lat 80. Wszystkie te utwory zostały zbudowane na podstawie czegoś istniejącego wcześniej. To jest zasada DJ-a Sebastiana, ale jest to bardzo czysty powrót do lat 70. i takiej płyty Filip Katrin jeszcze nie miał. Je me trouverai chez moi. un chien. Et moi, est-ce que j'aurai le mien quand je prendrai la clé des champs dans le grand pays blanc? Est-ce que je serai seul comme un balai, comme la dernière clope du paquet, comme la dernière frite du cornet? Pas tout seul. Catherine z płyty Magnum, ale także singla, ponieważ płyta ukazała się zupełnie niedawno, natomiast ma już trzy single. W 2013 roku znaliśmy utwór Sexy Cool, zresztą on pojawił się w Koloniach Francuskich jesienią. Pamiętam, zapowiadałem ukazanie się tej płyty, no, która ostatecznie się nie ukazała. Efeminę to był także utwór singlowy i teraz Patusel. Wszystko to ukazuje się w takiej liczbie. Myślę, że to zostało doskonale gdzieś tam opracowane i przemyślane. Te utwory mają trafić do stacji radiowych, mają trafić przede wszystkim na parkiety różnych klubów i mają posłużyć także jako miksy nie tylko DJ-owi Sebastianowi, ale także innym francuskim DJ-om. Co do sukcesu, to jakoś się nie martwię, mimo że przyznaję, to nie jest według mnie najlepsza płyta Philippe Catherine. Wolałem jego może inne oblicza. Na tej płycie może jest zbyt mało takich utworów, które sobie nucimy od pierwszego usłyszenia i które powracają do nas później. To jest taka płyta, która pewnie świetnie sprawdzi się na parkiecie, natomiast do słuchania wolę jednak wcześniejsze płyty Philippe Catherine. No ale tutaj ten cel jest trochę inny. Philippe Catherine pokazuje, że może wszystko, odniósł sukces komercyjny. Kilka lat temu we Francji zdobył wiktorię muzyczną, wypełnił Zenit i największe paryskie sale koncertowe. To właściwie rzecz nieprawdopodobna dla artysty, który zaczynał od grania w bardzo malutkich klubach i który jakby w swojej filozofii muzykowania jest przeciwny wszystkiemu, co wielkie, ogromne, przeciwko establishmentowi, a jednocześnie potrafił go wykorzystać i stworzyć swoją muzykę, która porwała tłumy. Chyba zupełnie tego nie przewidywał, tak się stało i świetnie to wykorzystał. Patusel to album zdecydowanie przeznaczony na parkiety taneczne i myślę, że to lato będzie należeć do Philippe Catherine. Ale pomyślałem sobie, że może nie wszyscy państwo wiedzą, kim jest ten gentleman i być może część z państwa po raz pierwszy w ogóle spotyka się z tym artystą. Zatem, a ponieważ wyznaję, jest to jeden z moich ulubionych francuskich artystów i co do tego nie mam żadnych wątpliwości, to postanowiłem wybrać taką złotą trójkę dla tych z państwa, również dla siebie, którzy nie znają Philippe Catherine. Pewnie dla niektórych słuchaczy Kolonii Francuskich to będzie taka miła retrospektywa i wspomnienie utworów, które u nas się pojawiały. Dla innych może będą to odkrycia, które pokażą, że Philippe Catherine jednak robił w swoim życiu bardzo różne inne rzeczy. Zatem złota trójka, chociaż takich złotych trójek mógłbym tutaj zestawić co najmniej kilka. Le Jardin Botanique, zaledwie minuta 30 sekund, później Catherine i Moustache, to z przedostatniej już płyty. Przezabawny utwór o wąsach, a później Catherine i Sepentre. To jest fragment trzypłytowego zestawu zbierającego 52 utwory innych artystów, które zostały zebrane na jednej płycie. Philippe Catherine w 2010 roku wymyślił sobie, że co tydzień będzie publikował w internecie jeden utwór swojego ulubionego artysty. Później zebrał to i wydał na trzech płytach i ja dla państwa wybrałem kompozycję Ma Benz, którą w oryginale wykonywał nie kto inny, tylko hip-hopowy zespół NTM. Philippe Catherine razy trzy. Nous avions rendez-vous au jardin botanique en pensant à vous. J'attendais encore, je ne savais pas que vous étiez mort. Au jardin botanique, la lumière était blanche, tout sentait la flore, et c'était dimanche. Mais je ne savais pas que vous étiez mort. Je pense encore à vous au jardin botanique, au aujourd'hui encore. Je vous entends partout, comme si je n'avais jamais su que vous étiez mort. Vas-y, mets ta moustache. Enlève ta moustache. Remets ta moustache. Original Walkman, ville de Paris. Garde, c'est joli dans ton Versace. Viens t'amuser avec un digital celebrity. Wine bouge, carré sur le groove. J'aime les girls, surtout quand les girls move. Move up, walk comme une louve. Bouge ton corps de la tête au pied, je t'approuve. Move up, girl, wine ton body. Montre-leur que t'as pas peur d'exciter tous les bandits. Wine comme une vipère, si t'as le savoir-faire. T'inquiète pas, y'a pas de galère, je le dirai ni à ton père ni à ta mère. Ondule comme un ver de terre, jette-moi dans les yeux ton regard de panthère. Laisse-moi zoom zoom zang dans ta Benz, car quand tu pointes ton pompe, ça me rend dingue. Laisse-moi zoom zoom zang dans ta Benz, car quand tu pointes ton pompe, ça me rend dingue. Laisse-moi zoom zoom zang dans ta Benz, car quand tu pointes ton pompe, ça me rend dingue. Laisse-moi zoom zoom zang dans ta Benz, car quand tu pointes ton pompe, ça me rend dingue. Vas-y Joey, explique-leur. Ça se passe à l'arrière d'une Merco Benz. Ouais, du côté de Saint-Denis, baby. Je te garantis, y'a des dingues. T'es ma mire, je suis la flèche que ton entrejambe attire. Amour de Lufia, on vivra en autre toi et moi. Mais ce soir, faut que ça brille, faut qu'on en guille. Je veux du freestyle, je veux que tu réveilles, tu stimules mon côté bestial. Bam baby, monte sur mon set, ça me défend. Je te la ferai façon, je te cueille, y'a que ça qui me rend joke. À ton contact, je deviens liquide. C'est comme un trou intemporel, bouge ton corps de femelle. Regarde le long de tes hanches, je coule. Ondule ton corps, baby, ouais, ok, ça roule. Je deviens insaisissable, à ton contact. La claire est humide, c'est comme une étincelle dans ton regard avide. Laisse-moi zoom zoom zang dans ta Benz, car quand tu pointes ton pompe, ça me rend dingue. Laisse-moi zoom zoom zang dans ta Benz, car quand tu pointes ton pompe, ça me rend dingue. Laisse-moi zoom zoom zang dans ta Benz, car quand tu pointes ton pompe, ça me rend dingue. Laisse-moi zoom zoom zang dans ta Benz, car quand tu pointes ton pompe, ça me rend dingue. Ce soir, faut qu'on se fâche, baby. Faut qu'on se clash clairement. Faut pas qu'on fasse abêtement. Donc move ton body. Fais bander les bandits. Puis ton bond à bandit. Tu t'en sortiras grandi. Tu sais ce qu'on dit. Faut que ça glisse et plus que ça transpire. Faut que ça foute en transpire. Faut plus que je respire du tout. Donne-moi tout, donne-moi, donne-moi tout ce que t'as. C'est fou ce que t'as comme talent. Mais où ce que t'as appris tout ça? Après tout ça, je m'en fous. Je veux juste que tu puisses me kiffer jusqu'à l'aube. Donc vas-y, monte sur mon scène, samedi fonce. Laisse-moi zoom zoom zen. Laisse-moi zoom zoom zen. Dans ta pens, pens, pens. Regarde quand tu pointes ton pompa, ça me rend dingue, dingue, dingue. Laisse-moi zoom zoom zen. Dans ta pens, pens, pens. Regarde quand tu pointes ton pompa, ça me rend dingue, dingue, dingue. Laisse-moi zoom zoom zen. Dans ta pens, pens, pens. Regarde quand tu pointes ton pompa, ça me rend dingue, dingue, dingue. Laisse-moi zoom zoom zen. Dans ta pens, pens, pens. Regarde quand tu pointes ton pompa, ça me rend dingue, dingue, dingue. Ouais, girl. Une merco noire avec des vitres teintées arrivée avec un booming système. C'est ma dance, dance, dance. C'est ma dance, dance, dance. Zoom, zoom, zen. Yo, 9-3 style. Dance, dance. Laisse-moi zoom, zoom, zen. Dans ta dance, dance, dance. Regarde quand tu pointes ton pompa, ça me rend dingue, dingue, dingue. Laisse-moi zoom, zoom, zen. Dans ta dance, dance, dance. Regarde quand tu pointes ton pompa, ça me rend dingue, dingue, dingue. Tak to Filip Katrin postanowił zostać artystą, może nie hip-hopowym, ale odtwarzającym. Utwór w oryginale skomponowany i wykonywany przez NTM lat 90. Myślę, że państwo pamiętają tę kompozycję Ma Benz, jedna z najsłynniejszych hip-hopowych kompozycji tamtych czasów. Tutaj Katrin i jego przyjaciele, którzy w ciągu 12 miesięcy nagrali 52 utwory różnych artystów. No. To jest jakiś wyczyn. Początkowo miało być to wyłącznie publikowane na stronie w internecie, ale później artyści doszli do wniosku, że jednak warto to wydać w takim trzypłytowym zestawie. A wcześniej Mustasz, czyli Filip Katrin o wąsach, które były, które golił i które ostatecznie chyba zniknęły. Natomiast na samym początku spotkanie w ogrodzie botanicznym, dosyć diaboliczne, bo jak się okazało, to miało być spotkanie z osobą, która już nie żyje. Filip Katrin, prześmiewczy. Zawsze lubię powracać do tych jego starszych utworów, zwłaszcza do tych pierwszych, kiedy nagrywał w takim nurcie, jak się to ich nazywało, minimalistów wraz z Dominikiem A. Mioskiem, kiedy mówiło się o nowej fali piosenki francuskiej, że nagle koniec z tymi olbrzymimi zespołami orkiestrowymi, koniec z pompą orkiestracji, wystarczy gitara, wystarczy jeden, dwa instrumenty. No i słowo, słowo wtedy było najważniejsze. To dzisiaj zostało, jeśli chodzi o Filipa Katrin, natomiast on sam zmienia się muzycznie i z płyty na płytę jest kimś trochę innym i tutaj, to powtarzam od samego początku, przypomina mi Serge'a Gainsbourga, który także lubił eksperymentować, lubił współpracować z różnymi muzykami i na dłużej tak naprawdę w jednym rejonie muzycznym nie pozostawał, szukał czegoś innego. Przy okazji Filip Katrin to jest ten sam człowiek, który pojawił się w filmie biograficznym o życiu Gainsbourga kilka lat temu, tyle że grał tam Borisa Wiana. To takie drobne przypomnienie. To była Złota Trójka sprzed lat, ale pomyślałem sobie, że skoro pojawiła się płyta sprzed 4 lat, to tam był jeszcze jeden utwór, który bardzo lubiłem. No, Filip Katrin nigdy nie należał do ulubionych artystów prawicowych dziennikarzy. Myślę, że akurat tym utworem nie zaskarbił sobie ich sympatii. Filip Katrin, La Liberté. To jeszcze wspomnienie sprzed lat. Filip Catherine, La Liberté. I już powracamy do nowej płyty Magnum. Przypominam, dostępnej od kilkunastu dni we Francji, ale myślę, że też na większości portali. Nie wiem, czy w Polsce będzie dystrybucja tej płyty, ale dzisiaj to już właściwie nie ma większego znaczenia, bo można kupować bez żadnych ograniczeń wszędzie. Z tym, że posłuchamy kompozycji A Miami, która została oparta na samplu z utworu Girls, I'm Up For Your Loving zespołu Time Point. Natomiast wcześniej DJ Sebastian, czyli ten człowiek, który skomponował 90% muzyki na nowej płycie Filipa Catherine, który jest odpowiedzialny także za stronę produkcji, i to dzięki kontaktom tych dwóch artystów Filip Catherine dzisiaj brzmi tak, a nie inaczej. Sięgnąłem po płytę DJ Sebastiana sprzed 3 lat, utwór Tetra, album nosi tytuł Total. On Ce soir, on fait la nouba. Whisky, coca, marijuana. On voit tout en stéréo. Et ça nous rend beau. Magnum to jest już bardzo letnia płyta Filipa Catherine, chociaż ukazała się w kwietniu, a Miami, a wcześniej Tetra z solowej płyty DJ-a Sebastiana, który odpowiedzialny jest za produkcję i za napisanie większej części muzyki na tej płycie. Filip Catherine to nie tylko autor tekstów, nie tylko kompozytor, nie tylko wokalista, także reżyser, także aktor. Ma na swoim koncie udział w ponad 15 filmach i krótko, i długometrażowych. Związany jest prywatnie z Julie Depardieu, z którą ma dwóch synów. Człowiek, który lubi pojawiać się w różnym towarzystwie i lubi nie nudzić się. To jest chyba najlepsza puenta dzisiejszego spotkania. Nie mam pojęcia, jak będzie wyglądała jego przyszłość muzyczna i to jest w tym wszystkim najciekawsze, bo myślę, że kolejna jego płyta będzie kompletnie inna. Gdy kilka lat temu nagrał przebojowy album Robot Après Tout, który zyskał sympatię publiczności, przyniósł mu wiele nagród we Francji, kolejną płytę nagrał po prostu z zespołem rockowym, wchodząc do studia. Po zespole rockowym przyszły proste piosenki, a teraz przyszła dyskoteka. No i taki jest właśnie Filip Catherine. I to jest wszystko, co dziś przygotowałem dla Państwa. Dziś audycja nieco krótsza. Na zakończenie jeszcze drobiazg sprzed lat. Duet jakże piękny. Filip Catherine i Etienne Dao, Le Grand Sommeil. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy. To były Kolonie Francuskie. Je ne peux plus me réveiller. Rien à faire. Sans moi, le monde peut bien tourner à l'envers. Engourdi par le sommeil et prisonnier de mon lit. J'aimerais que cette nuit dure toute la vie. En partant, tu m'as mis le cœur à l'envers. Entortillé dans mes draps, je crois me souvenir de toi.